یو دې خو وای باندې نه باندې نه لیو نه ما دې د پارا چې معلوم کړي شي ما هغه کالي هغه پانځي هغه आवाज نکالو یقین من زینته نه چې دې په دې دا کالو خبرونه چې کمپتی هغه आवाज کرن پکا باندې دې پوری دا نه سنداله کونه وته مزګه پانه ورول چې پته یې لږه پوری ته تاسو ته کلار आवाज نه کوي پوری ته پایو وَتُوبُوا اَخِرْ كِي تُوبَوْبَا سَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ تَجَمِعًا دَوْلْ تَفَا خَدَرَ وَجِدَا كَرْمَا خُشِي ایوها المومنون اے مومنانو قول اللہ تتوبوبا سَيْ لَعَلَّكُمْ تُفْشِهُمْ بِرَقْوَارَ كِتَاسِ کامیاب شَيْ کامیابین کا طرح تتوبوبا سَيْ اے مومنانو لا تتلو مداخلے گئے بیوتاً قرون تا غیر بیوتکن شاغالا ومید قرون استاسنا دبر چا قرون تا مگر حتا تستانی تو پر دې پورې کتاب کې اجازه ته غواړم او تسلم او سلام واچو علي اهلياتو چې دوی ته ځالکم دا اجازه ته غواړم سلام خير الله کوم غره استاد ترا لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نو کې خپل ځایات خير الله ته دې کومه نه کې آپ دې قرن کې آدم یا څنګه کتاب ته اجازه ته دي صلات کلوها مدنه کې کې دیتا ځکه دې چا په مل کې بغیر اجازه تا غن کم نه کوي چې تصرف کې جایز نه حتا تجد من يؤذن لكم حتا تتاكم ما حركا شاتا سيجاوت كي حتا يمكن لكم كتا سجام ما دا سو كتا شاتا سيجاوت كي وإن قيل لكم كو دي شتا سيجيو واپس لا شيء فرجعو واپس كي گئے هو عدا لكم دا دير تاتو كي دي ساس لفارا دا برنا لهم والله اللہ تعالى بما تاغا ما تتاملون شتا سيكاو عالم عالم دي لیسا دو کمی سرط تاسبان جناح مدنا انتر کلو جلاتل شتا سبغو دی جازت نا بیوتن حق پورن کا غیر مسلمتین کے اسے دن نکی کی تاغی کے فیہا مطا لکن چپائی کے منفعات بھی استعزر پارا نتا بھی استعزر پارا یا سامان بھی استعزر جو دامن اسو بچانن اسو اور بازارن اسو اور یاد دین علاو تاستم ہے جماعتن وغیر اسو خان کا گانش ہے واللہ یعلم واللہ خبر بطاغت جتا سے اختارتو وما تکتم ان سے جتا سکتو قلوا پیغمبر علیہ السلام علی مومنین ناریم و مومنان دا یخوزو جختت رساتی من ابسارهم نظر محفظ ويحفظوا او محفوظ بساتی خروجهم اغا عورتنا قل بحر حقا شینا چه کم سجی ما جائد او ناروا بی قدل کی زمان واتر تے سخت ساس کما مخلیر و منسلی مساس کلیر و او دلین علاوہ چه کم مقدمات بجی سنا دی اغا نگا تکل جائم ذالک آستا لکن دادیر پاس ساتن کی دی لهم ساس جبری دکارا ان اللہ بشک اللہ خبیر بما اسنون خبر دکارا مالو چلیئے کرو وقل يا پیغمبر علیہ السلام للمؤمنات زنانا مؤمنان کا یغضبنا چې کوم دي ساتي من اسوار هن اثر کړي د غیر مستقم محارم دي هغه کې دي یا یحفظ نار ما کو دي ساتي فروج هن عورتنا کړي ولا یدینا نه کار کوي دینه ته هن هغه دوله سنگار کړي یا زینا د خاص الا ما ظهر مگر هغه چې هغه ظاهری دي دینه دي اختیار هغه تاسو نه صبر ورکې سلی او یا دې بلاتونه وليضربنا او اچي دي دي په عمره حنا د فضيخ کلی علاج دي دي حنا په سلوه کول باندې من سبا په شاندا کسی دي نه کوي ولا الدين انه به کار کوي زينه ته حنا هغه سري هغه زينه د زينت کوي خاص دور سنگار باندې نه کار کوي هغه خلقي دي لکه ما او بدن یا تصویره تا سماي تصویر تم دي جاني دي کالي دي اور دغه علاوه رنگونه مونږ نه کله کوم کو لګي اور انده وته الا لبعودتهن مگر د پاره د قوندان خپلو هغه نه مرادم ګره ده چې زینت دي نفسي عام مسله ده چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما رايته مني ولا را مني ما رايته منه ولا را مني بعد نبی صلی الله علیه وسلم د بندا څنګه دي ګډه ما هي جماعت د دې د څمره احتیاط کې دي دینه باندې احتیاط کې یاد ساته الله کومه احتیاط الا لبعودتهن فتا سمجه استثناء ته او آبائهن یا دوی خپل پلاران او آبائی بعودتهن یا پلاران دو خاندان دو دی سرونا او ابنائهن یا دامن دو دی او ابنائی بعودتهن یا دنزی دو دی یا دو دی دو خاندان دو بلتان اولاد دی او اخوانهن او یا دو دی سوی اغرون بی هر کسن دو نجی بی یعنی اغسطت بی دبلار بی یا یواز دو بور بی او بنی اخوانهن یا زامن دو رو دا خواجح اغدر دا او بنی اخواتهن یا زامن دو خویندو او نسائهن یا مسلمانان زنانا جدی جکا مسلمانان زنانا کافر کنا مستثناء او ما یا حقبین جی ملکت ایمانهن چو مالکان کردی دل بی خلاسنا بزوی تاغی باندی ویز اکنا مراد او اتابعینا یا خدمتداران غیر اولی الاردتی چنیل یا غی شہوت والا باستنا من الرجال دبارغان ما باستن کنا مراد دی دغا سادا بادا خلق چکن دی ما توس جور پارا بی کوئی اور دارنگی دغا کم اخلام جو اکان یا غیر نیدی خبر دی زنانا دی چانا دی لانگی مانی نیدی خبر او تفلی یا معصومان اللذین آغا معصومان بنی ازارون کی قدر نیو واقف نیو علا اوراد الناس نسائی طاغت دا پردی قبر او زنانا زنانی قبر ولا یدردنا او ندیگ دیدی ندی وحی دوی بی ارجو لیهن ناک بیت پلی پس مکا باندی مکا باندی چی کل دازی کنا ندا اختر دازی نو وحی لیو علما دید پارا چو قولی شما یقین من زینت هن آواز آغا تالو چی دید دید دید کم کاری پر پری دی آغا آواز کارا نشیدہ چی زن بی ختم نکلتا یعنی مخفیز اوراد چی کم دید آدی خلق کم فتوبوا الى الله توبوا باسا اللہ تعالیٰ تجمع انکود ایوها المومنون اے مومنان لعلكم تفتحان دور اکار جتا ستانی آبش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکہ الاواما منکم والصالحین من عبادكم وإمائكم ان یکونوا فقراء یغنهم اللہ من فضلہ والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم بل يعظكم لاصلاح ما شرب عليه بدین مکی کا حکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کا جتاوے سرا زمین معاشر و سیدی کی نزدے حکم دا پردے بیان شو کہ پدے پردے سرا انتظار دا خواہی شو او حفاظت او دا عظمت یا اہم مسئلہ وار پدے حیثوں کی اول دا حکم بیانی کی تو کم کسان ناواد کڑی وی برابر دا تاناری ندی او کزنا ندی او دوی کی صلاحیتنا دوادو تو دوی نکاح نکاس ہو کر معلوم خبر دا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من زوج لله توجه الله تاج الكرامه کوم یو سره چې په دې بنیاد باندې واده کوي چې زما هغه عفت محفوظ پاتې شي د ګناه نه بچم او دا کار دې د الله تعالی د رضا لپاره کوي نو دا قیامت پر رضا اللہ تعالیٰ دا انسان پسر باندے دیو عجیب شان سوکت تاج اگدی تاج بورتا اللہ تبارک تعالیٰ پسر ای دا دی وجنا چیز دنیا کی وادتو چیز محفوظ پاتشم اور زمانہ گناہ بھی اونشی دارنگی کوم زنانا چې هغه وادو کی حدیث کراځي د دې په ذمہ باندې کوم فرایض دي شرعي کوم احکام دي دا په ځای ځای باندې راړي او خپل ځان محفوظ ساتي د خپل ځان حفاظت کوي او په شرعي امور کې طاعت خپل قانون کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د کومې دروازې د جنت نه داخل نه کیږي د نبی شي نو غرض نه دا دی چې په دې واده کې عزت عظمت د قانون هم دی ورته عزت عظمت شرافت د زنانه هم دی چې کوم نه واده کړي کسان وي او دوی کې صلاحیتونه د واده موجود وي نو حکم دلته دا دی چې د دې نکاحونه تاسو وتړئ اولیاء ته دا حکم کیږي معلومه خبره ده چې اولیاو ته کله دا حکم وشو نو هغوی به مصلحت دینی او دنیوي دواړه ګوري او په داسې ځای کې به هغوی د رشتې انعقاد کوي چې هم پکې مصلحت دینی وي او هم پکې خیر دنیوي وي داسې مقامات به ګوري د رشتې لپاره او که برای راست دا زنانا یا دا نارینا دے پخل خفا باندی یا زی منتقد کی او آغا رشتہ کی منسلک شی نممکن دا چفاغی کی دینی مسلحتن نوی ظاہر دور دار باندی چرتا دوکشیوی وی نخخ بردادا چی ددی پمیسکی دا آقا دو ددی اولیاء ہوگی دانا چې کوم کسان بارغان دي هغه خپل نکاحونه کولې نشي دا خبر زنه کو ځکه زمونږ احناف دا مسلک ته چې پس ته بلور نه ولایت دی اجبار په دې کسان باندې نشته زبردستی به نشي کولې لیکن دلته آیات کې خطاب دی د اولیاء سره چې اولیاء تاسو د دې لپاره یو بهترین ځای وګوره او د دې نکاحونه ځای ته خپل دې نکاح کوي دی یو باندې نسبت به حیاي دی ته شي انا کوئی دا بے حیا دی اور دے مبابا چی اتنا چکتا دا فواہشو دروازی دی سرکو لوشی او نیو تدا حکم دے اس پمندی طرف تو گرو احادیثو کے صفحہ دا مضمون دا غلبے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تاسو کل دا پہ ازدواجی رشتہ گو رہے نپاغی که دا مالو دا جمالو دا نصب او دا قوم دا دی سیزنو لحاظ کم ساتا ہے اصل لحاظ پا گتاس رچا ساتا ہے دا دین ساتا ہے چتما کو رنائی دیندار با نا اغی سر دا تعلق قائم کئے تن کا حل مرحطو لی اربائن سنور صفات دو وجنا رحبت دا نکا دی او خضی سر کی گی لی حسنها و مالها و حسن دو وجنہ ریسر نکاح کی گی مال دو وجنہ نکاح کی گی قوم دو نصد دو وجنہ نکاح کی گی و دین دو وجنہ نکاح کی گی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چت دیندار کو رنیو کو رو اور انت دا عقد نکاح کو کا دنیا طرف کا میلان نہ کرو لیکن ان پاس تقبل معلوم دا چنن صحبہ دنیا طرف کا میلان دخول دے اور د دنیا لحاظ د ټول نوړان دی وی چې د دنیا څنګه دا کاروبار کوي ملازمت نو کوي شتاو کنيشتا اور دارنګي د دنیوي تعلیمونه څومره دي کمیټي ګرایډه دا حاصلې دي نن څه بتول هم د دغه څه لحاظ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه تاسو موږ وره او دا غی دو جنا زمان پا دے معاشرہ کی بیادا سے کارو نہ کی گی چمور اپلار ہم دو تے دغا کی پخل نیولے ولاری حیرانی چدا سوش اصل وجہ دادا چد شریعت کم اصول دا غی دے حاضر نکلش دا دے مانو دا دی سیزنو دو جنا دیر پورنو کی سڑیون بڑا گان چون دغا سے پاسی دی زنانو بڑا گانے ام دکا یو داغی منظور نظر او داغی مقام او تمیلاو نشو نداغی دو جن آپا قرون کے ناری نوم دغا سے پاتی شی زنا نوم دغا سے پاتی شی او کلکلا دلیل یا غلط نتائج بختلا مخل عراشی ذمہداری با پچا باندی اللہ تعالیٰ داخل کو نچا سکے او اکبر چکن کسان حقی سرمان نشتا دو چنور صلاحیتنا باغی کی موجود تھی دمزدرو صلاحیتنا ورکشتا خمان حقی سر نشتا نددید و جنا حقی تسو غارمت دی دجار طرفنا دات کتان سوک نقب لئی اللہ تعالیٰ جور دیتا مدد دارمدار دمال دولت دا پا مشیط او پا ارادی دا باری تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ جو غاری فقرا دی حقلیل مالدارانو گر گئی او چې کوم مالداران دي الله تعالی او غواړي غو قراو ګرځي دا خبره ټول د موږ استاد مو کې ده او الله تعالی وي دا خبره په ذهن نه وځي چې دا قرانه غریب ده او دلته د کمالور څخه یې زمازه ده چې کوي صدقري څنګه بونسي نن ګره ټول دا خبره مو کې ده الله تعالی وي دې ته موږ راځو کوم ځات چې هغه چا نه مال ورکړې ده قادر پدی دی جا غسڑے فقیر کی ندغتات قادر پدی دی جدا فقیر ماندار اگر دے او دا خطاست تا معلومہ خبر ادا چکنے یا سڑے پدی رشتے ازدواج کی منسلک شی بیاری زق اللہ تبارک و تعالی وعدہ دین بہترین زفر کے حدیث درازی کا تاس دلیمت او دروزہ طلب کوئے خان لوزن ہوگے اللہ تعالیٰ بتا اپنا بہترین نزق و روزی در گئی نزق خبر دے اللہ خدا کون چی بھائی دا تلے دا سے دے اور دا خسے دے دے دنیا کون سے زنہ بے فرشتہ دے نام دا پسند چل کی گئی دل سے بس کی گئی تا غلط سوچ سے اللہ تبارک تعالیٰ قدیبان تنقید دے قدیبان رد دے چکم کسان لوندان دی ودن اکڑی دی اور بیا دی او بل جدا دی مرد سرا یا طلاق سرا دا غټول نه پاره دا حکم دی چې تاسو دوی لا چې تاسو د ودونو تنظیم وکړي او د نکاح تنظیم دی له هغه اول کو څنګه دی د دین علاوه په هغه زمانه کې غلامان او وینځي دي معلومه ده چې غلامان او وینځي صاحب اختیار نه دي دای با اختیار نه دي دوی اختیار هغه اختیار دی چې د مولاګانو د اقاګانو د مالکانو وي بس اوقات دا دی و جناچی دا دی اختیار شتا دینا و دن ندغت محصو پاتیشی ان دغت دوازنہ محروم پاتیشی و دنو نکی نزیاد حدیو حدیسوی آثار بدوی ناکاروی حکم اللہ تعالیٰ کی چکم غلامان یا وین دی چپاگئی کی تازو صلاحی دن اور قابلیت لیاقت ہوئی نئے در خبری چی دی واضح قابل دی ندامو گورا چبائی دی مدنو کی جاو زما خدمت کی نقصان دا دی خلل برا دی دا فضائف رے دے اللہ تعالیٰ حکم گئی چی تدب کسانو ہم تاس مدنو کے اور دی دی ہم درین نمبر کن کسان چی آگئی صرف اور صرف پدی بنیاد باندے چی دی سرا دا مہر تیسی یا نفت دا خرچی سے تیسی چکی نشتا کہ ودنو کہی کی نفتا سے موقع باندے و ظلم خطرات شتا احتمالات شتا کتنان نفقی مصددہ دا سکونت مصددہ دا مہر معجل مصددہ ندی پاد آئے گئے باندے دی قادر نوی ناغید پارا ہم انتظام شتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا کسان دی روجی سمن صددہ تسبب دی سبت دی روجو سرا دقا قوت شہرانی بد دی کمزور اکر دی اور دی بد گناہ محفوظ پاتی شید اور چکلا ہم دوی سر بیار سمیں جوڑ چلو آتا دانا دی چکل اکنو رفائی دی ور سرط رتی دی زمردی کے مارے معجل ور کولی شی دی او کور انتظام کولی شی او خرچہ ور کولی شی دی دی ہم دی آزان لدا دی نرس رو دنو کی اللہ ہوئی دا مالداری اور فقری دا دوانا زمال آس کی دی دا حالت ہم ذرا ولم او دا حالت مدی مخلوقات مانے ہم ذرا ولم دا حقی بیان اللہ تعالیٰ کے یاور فصیب الحکم نبرایان بارک بیانی کی دیبان امام کی تفصیل بیان کیوں چکم رایان کا غید مولا سرا آپ نے کتابت کی آپ نے کتابت دی تو چمولا ما کرتا و دمرا دمرا پیسو بانے خبر ہوتا جب اتانا دادر کم ہوتا ماما آزاد کی چکلدان و آہدوشی بام رائے اس لاو زان لبس پیسے تکی گٹی مزوری بکی چاہے چھے پورے کی اللہ تعالیٰ عام مالداران تا حکم کئی چھ پتا کھا موقع با نتاسو دے کسان سر تاہنو کئے آو تا اللہ مال دی یا عام صدقات نفلیے بھی دا سمرایان سر آچا لئی دا فلم مولاگان سر آب دے کتابت کڑی بھی تاہن ور سر او کہے چھ دے لگا غلامین آزاد شی خلو شرط تا دے چھ کلتاس کا پدی کے خیر لی دے شی اسلام دا پارا پدی کے فیدہ اور مصلحت لی دے شی بیادا سے کسانو سرا چاہتا کتابت شوئے دے تاسو اور سرطاہونو کہے کہ دا زکاة مان دے اور کسا دا قاتی داولا ور گئے هغه خپل ځان دا خپل مولانا آزاد کی دا اختیار بشي نه بیا علم ته علم بقري ډیر مریان یاد ساته لولو علم او ډیر یاد ساته لولو علم دا ختم الله تعالی بیانې درن نمبر دا مسله بیانې کی چې کوم دی اغی اراده ته تعصب په نکاح کې دا چې موږ نکاح دي چې توشي چې موږ عفيف پاتې شو محفوظ پاتې شو زمون دا عزت زمون دا ناموس دا محفوظ پاتې شي لدا چې کسان نه تاسو نکاحونه کوي تاسو دې ته مجبور کوي چې دې نکاحونه کیو دا نکاح د نکول د وجه نه دې په ګناه مبتلا شي دا حکم د کسان چې دې وینځل پار دې نو دارنګ دا حکم د لولو د پیندو او دارنګ دې دې پار هم دې چې دا کسان د خپل پیندې یا خپل لونو د نکاح کولو نه منع کوي د وځنه منع کوي نو دا منع کول د دې سبب د پاره د بدکارۍ او د بدنامۍ وګرځي الله تعالی وي قطعا دا کار پتا څه نه کوي هغه د نکاحونه منع نه کوي هغه چې کوم ځای کې نکاح کوي خو شرط دا دی چې هغه کوفي کفار باندې د اعتراف کول شي چې دا زمون همسیال دي یا همسیال نه دي لیکن دا هغه منع کول د دې خبرې نه نشي چې دا کسان دی بالکل نکاح نه کوي دالي وضو نه کوي دا کسان دا چې وي چې هغه په خپل پاین نو باندې کلا کولاړي نا سو په دې نو والی زبدا سي کوم لړ باندې کلا کولاړي چاله نه ور کوي او هغه څه نه بیا اوس ته نه د نقصان نه پر سبب ور ذریعہ ګرځي نو حکم دل ته دادي چې دا چې نه کوي تاسو ته سیمه چې چا کې صلاحيت نه ده وضو وي نو بس دې لا پتا سي دې کې وضو نه کوي نکاحونه کوي لکان دي او هغه نه کوي دي داغه ختم الله تعالی دې یا یو مثال الله ذکر کوي د مؤمن او د ایمان د مؤمن داغه تشبیه دی او نورانی شی پر الله تعالی ور کوي د مؤمن پر نو چې الله تبارک وتعالى د هدایت چینه لګولې دي فطری طور په دغه داسې صلاحیتونه موجود دي چې د مکمل څه چل کوي کوڅو پر تاوه پور کی دعوت قبلې او کوڅو کې خیر طرف ترابلی خیر طرف ته راځي د کی صلاحیتونه دي داغه مثال تفصیلی بیانی گی اور بیا یو خبره ده هغه د مساجدو په اړه کې د جماعتونو د عبادت خانو د مسلمانانو په اړه کې د دې فضیلتونو واضح دي که څوک جماعتونو جوړی دا غي مقام هم لري د مرتبه هم لري حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی جماعت کې دمر کار کوي لکه څنګه چې د مرغۍ جان ادا یا ندا یو معمولی شی دی الله تبارک وتعالى په عالم اخرت کې ته لولې باندې او په ځان دي چلته دي جاري مزه ورته حق ته پکې نه کوي بل کار پکې کوي بل کار پکې کوي اور دانګي د جماعت صفائی شو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان جماعت صفاکی او داسې زنه د جماعت نه لري کی چې هغه د جماعت سره مناسب نه وي نو اللہ تبارک و تعالیٰ دغه انسان د پاره په جنت کې بهترین معنی جوړ دن تر صفائی کلا جارو دی والا چرته دا کیدی نی دی جن بنا دا چې زنه پکې وو دا دې لري کړ الله تعالی تعالی انت جنت کې باندې در کوي ته خدای دې کور خادمې دې خدای کور صفا جاي بل حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا جن بنا دې جماعت نه یستون کې چې کوم سړی دا دې جماعت نه اوباسي نو دا په حقیقت کې مہر دی چارې دا هغه حضور دی چې کوم جنت کې د دې مؤمن لپاره الله تعالی تیاری کړی دا په دې صفایي مسله دا چې په صفایي کې دی جماعت کې نو چې سیدا په جماعت باندې یو دا هغه آبادی کوي تاسو پر سوچو کې دا را کړی وته مقام دې ته الله تعالی څومره له مقام څومره له مرتبه ورکی دا آداب دی جماعت هم ورسره ورسره بیانې کې الله تعالی بیان کوي چې تاسو دې عبادت خانو تعظیم کوئ داغی آداب تاس پا معلوم دی گنا آداب علماء بیان کری دی کلت یا سڑے جماعت ترانو تا دی جماعت کے سوک ہوئی اور دغا کس موز ذکر تلاوت وغیرے کی مصروف نوی نو آداب دا چاہ دی جماعت اول دا دی چھتا با سلاموں کے پاس باندے سلام بعد کسان دی بانے خفا کی گی اصل مسئلہ دا آداب دا جماعت نا دا سلام کو الفدا سے کسانو باندے کسو فارغ کسان ہوئی او کچر تو جماعت پر آلیو پا جماعت کے سبنشتا نبیا بداوے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دے تشہد کے کم کلمات چے منگوائیو دا بدے ہوئے خام خادلتا اغا جنات مسلمانان تیریان مشتا ملائکو مشتا نو په ځان باندې به سلام وایي، په غیبه باندې هم سلام وایي. اول ادب ګره دادی او د سلام یو طریقه ده. په منځ تیز انداز سره نه چې یو سړی موز موز پای باندې ګړوټ شي، یا یو سړی موز تلاوت کوي، یا وګړي یا ذکر کوي، نو بیا دې موقع باندې سلام ورته مکه فارس وکړي نشته. او دین ادب د جماعت دادی چې کله جماعت سره دن شوي او موقع د مزوانو دوره کاته چې هغه ته تحیت المسجد ویل کیږي، دا به دا سړی مخکې د کیناستونو کې خو په شد دی چې په دغه ټایم کې دغه نفل کیږي او خاتم مکروه نه وي، نر خاتون ور استواد پرې وته دی. او دغه ټایم کې نفل کیږي نو دا دوره کاته دا مز ګول دا تحیت چا دا دا د آداب د جماعت نه. او دریم ادب د جماعت دا دی په سوچ کوي چې په جماعت کې به خرید او فروخت نه وي، دا منډای نه دا نه دا بازار دی نه دا مارکیټ دی چې په دې کې خرید او فروخت حاصل او خرڅول په دې موقع باندې کیږي، قطعا د دې اجازه نشته. نو دریم نمبر ادب د چا د جماعت دا شو چې دې کې به خرید او فروخت او دا سیزنه قطعا نه وي، واکه هغه هر شی دی یاد ساته د جماعت په احاطه کې هغه خرڅول او هغه غسل دا مکمل چې دي کنه دا سری ها اعتکاف والا ځان نه مسله دا چې سړی معتکفي او د دین علاوه یاد ساته خرید و فروخت دا د آداب د جماعت نه سره دا خلاف دی. او څلورم نمبر ادب دا دی چې جماعت ته انسان راغی نو پورا ټوپک یا چاول دا سیزونه چې کوم اسلحه ده دا دې محفوظ ساتي، دا دې کلاو نه ساتي، یو خواهو خواهد داسې نه کوي. اسی محادیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چو مومن مسلمان ته دا اسلحه دا چې فضاونا پورا ټوپک دا او دا ممکن دا ستا د لاس نه تجاوز وکړي او هغه مسلمان باغی باندې زخمی شي یا باغی ولګي. تاسو ګورئ دا باندې کسان دا چې ټوکی کوي وایي دا کوم دی بلې کال تشتا او نشتا خبرو نه نه تا په دس شي کله ځان دی کله زور دی کله خزر دی کله خون دی. دې د دې چې موږ نه حاضر نه پاتې چې شریعت ته کومه خبره کړې ده نه بل ادب دا دی چې بای کو جماعتونو کې دا اسلحه نمایش په قتل نه دی باندې پابندی ده. یو سړی خپل ضرورت دی ضرورت ځان لګي خدا ته ګرځول کلاو تلاس کې ہاں سورے چڑھے دا پکلا کے کلاو در زور پہ جماعت کے دا دا دا بجے جماعت پہ خلاف دے یہ دا بہن کسی نہیں. اور بنا اہم مسئلہ پہ جے دا دا چھ کون شیر رکشی وے دی پہ جماعت کے بنا گئے اعلان نکی جماعت دی دا پارنے یو ظلی او تندہ کسی اوخہ دی میں رکشی بھی ہوا اور دا گئی پہ بارکی دا صحابہ اکرام انہ جماعت کے تبو سکو پیغمبر علیہ السلام دیر خفش ابھی اللہ تعالیٰ دی دا اوخہ تعالیٰ در نکی وسم دا مسئلہ دے یاد ساتھ.